Hayır, iş sahibinin hakkına geçmiyor. Hayır, iş sahibinin hakkına geçmiyor. Elhamdülillah bir şey yok bu konuda. Sen Allah'ın hakkına varman gerekir. Her şeyden önce Allah'ın hakkı mukaddemdir. Ama işi ihmal etme, işi kötülendirme, işi tam anlamıyla, mükemmel anlamıyla getirmeye çalış.